بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين أما بعد leo tunaendelea na darasa hii ya fiqh na bado tuko katika mwendelezo wa kitabu zakat fi babi zakati al-kharij min al-ard. Tunaelezea na kuangalia ahkam ambazo zinafungamana na zaka ya mazao na matunda yanatoka ardhini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala: وإنما تجب فيما تجب بشرطين. الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، وهي يعني 5 أوسق 300 صاع، وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدس يعني وبالرطل القدسي 257، والسبع رتل. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها. Anasema mwandishi, Allah amrehemu, kubainisha sharti za kuwajibika kutolewa zaka ya vile vinavyotoka ardhini. Anasema wa inna ma tajibu fi ma tajibu ay fil kharij min al ard, hakika si vinginevyo inawajibika kutoa katika vile ambavyo ni wajibu kutolewa zaka, yani min al-kharij min al-ard, vile vinavyotoka ardhini. Bi shartaini, ni wajibu kutoa zaka hiyo kwa masharti mawili. Al-awwalu, sharti la kwanza, an yablugha nisaban wa qadruhu, vitu hivyo ya nafaka au matunda yafikie nisab, kiwango. Wa qadruhu ay almuhadda, na kiasi chake ambacho kimewekewa sheria. Baada tasfiyati alhabbi, kiwango hicho kinatazamwa na nisabu hiyo inaangaliwa. Baada tasfiyati alhabbi, baada ya kusafisha yale mazao, kama ni mpunga baada ya kukoboa, na kama ni maharage baada ya kuyakoboa, na mahindi pia baada ya kuyapukuchua na kuyatoa katika yale mashoke yake. Idhan nisab inayozingatiwa na kiwango kinaanza kuhesabika baada tasfiyati alhab, baada ya kusafisha zile nafaka, wajafafi athamari, na kukauka matunda, wajafafi athamari, na katika baadhi ya nuskha imeandikwa wajafafi atamri, wajafafi atamri. Khamsatu awsuqin, ifikie kiwango cha whisky tano. Khamsatu awsuq, ifikie kiwango cha whisky tano. Walwisqu situna saa, na whisky moja ni pishi sitini. Alwisqu yani whiskun wahidun yusawi situna ish saa, whisky moja ni sawa na pishi sitini. Kwa kiwango cha kuwajibika kutolewa zaka ya matunda, zaka ya nafaka, ni sharti iwe imekamilika khamsatu au suqin, whisky tano. Na whisky ni aina ya vipimo, right? Na whisky moja tumesema ni sawasawa na pishi sitini, ni sawasawa na pishi sitini. Kwa ukipiga hesabu pishi sitini, yani sitini mara tano, sahih? Sitini mara tano utapata ngapi? Mia tatu, ndo hii anasema wa hiya thalathu miati saa. Fahadha huwa miqdaru wa nisabuhu, hiki ndo kiwango cha kwanza kabisa kuwajibika kutolewa zakatu al-kharij min al-ard, iwe imefikia pishi mia tatu. Wabil aradibi, na kwa vipimo vya irdibi, hii pia ni nau'u, ni aina katika aina ya vipimo. Sittun wa rubu' inakuwa ni irdiba stini na robo, inakuwa ni irdiba stini sita na robo, inakuwa irdiba sita na robo, ni aina ya vipimo ambavyo huku kwetu haviko, lakini ulamau alfiqhi hivi ndio vipimo vilivyokuwa vikitumika, na hasa hasa katika bara la Waarabu, kama vile nini Iraki. Kuna vipimo ambavyo vingi sana fukaha wamevitumia, kama tutakavyoona hapa. Kisha akasema wabirratli al-iraqi, na kama nilivyosema, na kwa lita za Iraki, wabirratli al-iraqi, na kwa vipimo vya Iraki alfun wa 600 ritlin, inakuwa ni lita 1600. Yani kwa kupima hizo 300 saa pishi 300 kwa vipimo, yani kwa lita za Kiiraki alfun, inakuwa ni lita 1600 kwa ratli al-ilaqi العراقي. وبالقدس اي وبالرتل القدس, نحكتميا ريتا زا قدسي يعني فلسطين, نحكتميا في بيمو بيا فلسطين بابو هي بيا في مينيا كتك كتب زا فقه. wa bil qudusi, na kwa kutumia vipimo yani lita za Palestine 257 ratlin, inakuwa pishi hizi 300 kwa vipimo vya Qudusi inakuwa 257.7, inakuwa ni 257.7, inakuwa ni lita 257.7, wanasema. Na hiyo imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama fi hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an, laysa fima duna khamsatu awsuqi sadaqa. Mtume asema hakuna katika mazao yaliyo chini ya wiski tano zaka, yani hakuna zaka inayowajibika kutolewa katika mazao na matunda yaliyo chini ya wiski tano. Kwa ikiwa mtu amelima mashamba akavuna ikawa haijafikia pishi 300, bila shaka haitakuwa ni wajibu kwake yeye kutoa zaka ya mazao hayo. Na pishi moja tukileta kwa vipimo vyetu, aghlab ya kauli ambayo ni mashuhuri kwamba ni kilo mbili na nusu, wengine wanasema kilo mbili na robo. Almuhimu kwa makadirio hiyo ya kilo mbili na nusu, basi utapiga hesabu right, kwamba pishi moja kama ni kilo mbili na nusu utapiga hesabu mpaka uweze kupata kilo ambayo inaenda sambamba na pishi 300, alafu utaona jawabu lake kwa vipimo vyetu, kwa vipimo vya kilo. Mtu ili awajibike kutoa zaka ya nafaka awe amevuna gunia ngapi, kwa kuhesabu kilo raita, ambayo pishi moja ni sawa na kilo mbili na nusu au tukajalia na robo. Kwa utapiga hesabu na jawabu utalipata, na utakuta kwamba wengi wakulima wanavuna mazao ambayo wamefikia kiwango cha kutoa zaka ya nafaka, lakini wanashindwa kutoa kwa sababu hawana ufahamu wa zaka ya mazao. Idhan inatakiwa watu kuwafikishia wakulima hawa na kuwabainishia miqdari alwajib, kiwango ambacho kinawajibika kutolewa katika mazao yao. Thumma ba'da dhalika, akasema rahimahullah, ba'da an bayyana ash-shart al-awwal, baada ya kwisha kubainisha sharti la kwanza akabainisha sharti la pili. Faqal athani, ay ash-shartu athani min shuruti wujubi az-zakati fil kharij min al-ard, an yakuna malikan, yani an yakuna al-muzakki malikan, awe huyu mwenye kutoa zaka ni mwenye kumiliki linnisabi, kiwango kilichowekwa na sheria. Linnisabi yani nisabu al-muqaddara, awe ni mwenye kumiliki kiwango kilichokadiriwa na sheria. Waqta wujubiha, wakati wa wajibu wa kutolewa zaka hiyo. Hadha shartu thani, ili mtu aweze kuwajibika kutoa zaka ni sharti awe ni mwenye kumiliki kiwango katika hizo nafaka wakati ule wa kuwajibika yeye kutoa zaka. Kisha nafafanua wakati wa kuwajibika, fa waqtu alwujubi fil habbi idha ishtadda, wakati wa kuwajibika katika matunda taaluhuna ya walad. Wakati wa kuwajibika katika matunda katika nafaka ya moto, katika nafaka maharage, mahindi, mpunga wa ma ashbah dhalik, idha ishtadda, ni pale inapokomaa nafaka hizo, ni pale zinapokomaa, yani idha ishtadda wa saluha lilakli wal isti'mal, mazao hayo yatakapokuwa yamekomaa na yakawa tayari katika matumizi kwa kuliwa au kuuza, ukiuza watu watanunua, hadha huwa idha ishtadda. Wa fi thamarati, na katika matunda, idha bada salahuha, ni pale atakapodhihiri kule kukamilika kwake na kutengemaa kwake, atakapokuwa imedhihiri kule kukamilika kwake na kutengemaa kwake, kwamba haya matunda tayari yako tayari. Bada salahuha, yani bada yasluhu lilakli wal istimal, tayari matunda haya yamefikia hatua ya kuliwa na matumizi mengine, kama yatakuwa na matumizi mengine. Fi hadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu marfu'an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'i al-habbi hatta yashtadda. Anas ibn Malik yasema kwamba Mtume alayhi salam amekataza kuuza nafaka mpaka zikomae, yani zifikie hatua ya kutumika. Wa ani thamarati hatta yabdu wa salahuha, na kwenye matunda Mtume akakemea kwamba yasiuzwe mpaka yafikie hatua ya kutengenea kwake, yani tayari yamefikia hatua ya kukomaa, yameiva, yani watu wanaweza wakayatumia, tayari yashakuwa katika hali ambayo yamesalimika na matatizo, kuingiliwa na wadudu, tayari yashatoka katika ule wakati wa kuingiliwa na wadudu. Raita, kwa sababu matunda yanakwenda yakiwa madogo, kipindi kile ndo yamepamba, hata mkulima anakuwa hana amani, kwa sababu huenda yale matunda yakaingiliwa na wadudu yakashambuliwa yote yakaisha. Lakini kuna kipindi wakulima wenyewe wanajua kwamba hivi sasa baada salahuha, yashatengenea, bimaana yamevuka kile kipindi cha kuweza kuingiliwa na maradhi. Na hapo tutakuja kuona mbele ndio inajuzu hata hakimu kumtuma mtu akaenda katika shamba kukadiria yale mazao kiasi chake na zaka inayotakiwa kutolewa kabla mazao hayajavunwa. Lakini wakati gani tatakiwa kwenda? Ni pale katika matunda yatakapokuwa bada salahuha. Raita, tayib. Idhan hapo alikuwa akibainisha sharti mbili, min shurut wujubi zakati al-khariji min al-ard. Hapa katika haya matunda kwamba tuwaona ni sharti yawe yamefikia kukomaa, yamefikia hatua ya kuliwa. Shawthimin rahimahullahu ta'ala na wengine pia katika ulama wamebainisha kuna baadhi ya matunda yafaa kuyauza hata kama hayajakomaa na kuiva, isipokuwa watu wenyewe wanayatumia hivyo hivyo yalivyo kabla hayajakomaa. Mfano wa haya matunda inajuzu kuyauza kabla hayajakomaa, na sheria kwa hapa haikatazo halitoingia. Mfano mfano wake nini? Embe, ahsant. Raita, embe zinatumika, watu wanauza na kununua kabla budu salahiha, sahihi? Limadha? Kwa nini wananunua maembe na ndimu hizi mfano? Raita, kabla ni vidogo wanavinunua kwa sababu vinatumika. Embe wanatia kwenye mboga. Kwa ikiwa watu wana katika wao wenyewe wanaweza kuyatumia, na yule mnunuzi akishanunua hatuleta matatizo kwamba amenunuzia haijakomaa, sheria imeruhusu kuuza matunda hayo. Lakini yakiwa hayawezekani kutumika kabla budui salahiha, la yajuzu bay'uha. Mafhumu hadha? ثم بعد ذلك قال فصل akaeleza fasilu nyingine. Hiki ni kifungu kingine katika kumalizia mlango huu wa zakatul kharij min al ard. Asema wayajibu fima yusqa bila kulfatin al ushru wa fima yusqa بكلفة نصف العشر ويجب إخراج زكاة الحب مصفى يعني مصفى من سنبله وقشره والثمر يابسا فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه wawakaa naflan. Sheikh anasema wayajibu fima yusqa bila kulfatin, ay wayajibu fi habbi wa thamari, ni wajibu katika nafaka na matunda, ni wajibu kutolewa zaka katika hivyo. Fima yusqa bila kulfatin, katika yale mazao yanomwagiliziwa bila kulfa, yani bila tabu na shida, min ghairi taklif, bila tabu na shida anaoipata yule mwagiliaji. Tajibu fiha al-ushuru, ni wajibu kutolewa asilimia 10, yani na asilimia 10 maana yake wanasema ni 2 ونصف. العشر يراد به 2.5%, itolewe asilimia 2.5 katika 100. العشر يراد به 2.5%, inakusudiwa asilimia 2.5 katika 100. Wafima yusqa bikulfati, na katika yale mazao yanomwagiliziwa kwa kulfa, yani kwa tabu na shida, nisfu al-ushru, itolewe nusu ya ushuru. Itolewe nisfu al-ushru. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. وكتك يلي مزاو أمبايو yanamwagiliziwa kwa tabu na shida, inatolewa asilimia mbili na nusu katika kumi, katika mia moja. Yani mtu ka kalima halafu mazao yake hakupata shida kuyamwagilizia, yamepata maji ya mvua chemchem, kwa hiyo hakujisumbua kutumia ng'ombe wala kutumia majenereta, kodisha majenereta kwa ajili ya kuvuta maji, bali mvua tu au chemchem au jasho la yale mazao yenyewe, inatakiwa atoe al-ushuru. Na yale ambayo mazao yamemwagiliziwa kwa shida na taabu, anatoa nusu yake. Na hii inaonyesha samhatu shariati al-islamia, uwepesi na uzuri wa sheria ya Uislamu, ambavyo hautaki kumpa shida Muislamu na kumbana. Ikiwa umepata tabu sana, unapunguziwa, na ikiwa hujapata tabu, na wewe unatakiwa ujitolee. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kama fi hadithi Abdullah ibn Umar marfu'an fima saqat as-sama'u al-ushur, mazao yalionyeshelezewa kwa mvua itolewe ushur, wa fima suqiya bin-nadhhi nisfu al-ushur, na yale mazao yalionyeshelezewa kwa nadh, kutumia ngamia au farasi au ng'ombe au majenereta ambayo yanaingia katika mfano, yani amwagilizia kwa kupata shida, nisfu al-ushur, inatolewa asilimia nusu ya ushur, ambayo inakuwa sasa ni nusu ya ushur, ambayo tumesema al-ushur ni asilimia mbili na nusu. Kwa hivyo nusu yake itakuwa kiasi gani? Na moja na robo, sahihi? طيب. ثم قال ويجب إخراج زكاة الحب مصفى, نني واجب كتوى زكاة ينفاك مصفى أي بعد تصفيته, بعد يكزبموا نفاكهيزو من سنبله, كزتوى كتكال ما شوكياكي, ni wajibu kutoa zaka ya nafaka musaffa ai baada tasfiyatihi, baada ya kuyasafisha na baada ya kuzishafisha nafaka hizo, min sumbulihi, kuzitoa katika yale mashoke yake, wa thamari, na matunda kuyatoa katika kishi, katika kishiri, katika yale maganda yake, ikiwa ni matunda yenye haja ya kumenywa, lakini yako matunda mengine yanauzika hivyo hivyo na maganda yake. Anasema ni wajibu kuyatoa, kutoa nafaka hizo na matunda hayo baada ya kuyasafisha, yabisen. Anasema wathamari yabisen, ni wajibu kuyatoa matunda yakiwa yamekauka. Falau khalafa, iwapo atakhalif, yani rabbul mali, yule mmiliki wa mali, iwapo atakhalifu hivi, iwapo atakhalifu taratibu hiyo, yani akaacha kutoa nafaka matunda ambayo ni yabisan, yaliyokauka, wa akhraja ratban, na akatoa nafaka au matunda yaliyo mabichi hayajakauka, lam yujizihu, yani lam yujizihu dhalika, haita kubalika na haita mtosheleza yeye kuhesabika kwamba ametoa zaka ya matunda, kwa sababu ametoa kabla hajayapembua, kama nafaka bado hajatoa katika mashoke yake, na kama ni matunda bado hayajakauka. Iwapo yatakauka yatapungua. Kwa ndo maana inatakiwa kabla ya kutoa zaka, kama matunda hayo yana haja ya kumenywa, basi uyamenye kabisa. Ndio maana tukasema mpunga baada ya kukoboa. Maharage pia hivyo hivyo. Haifai kutoa zaka ya mpunga au maharage katika yakiwa na maganda yake. Limadha? Kwa sababu iwapo utatoa hivyo hivyo na maganda yake, mtu atakayechukua akienda kumenya atapata nusu au robo baada ya kumenya, kwa maana yanapungua sana. Kwa hiyo kuna zile pumba lazima umenye ziwekwe pembeni, kisha ndio inapimwa mchele wenyewe umefikia kiwango au la. Raita na sio kutoa nafaka ambayo haijapembuliwa, kwa sababu yule atakayechukua akienda kusafisha yeye, bila shaka kile kiwango kitakuwa kimepungua. Ndio maana ni wajib kwanza kusafisha nafaka na matunda pia hivyo hivyo, kama iwapo yatakauka yatapungua uzani wake. Ndio maana natakiwa yasubiriwe yakisha kauka. Lam yujisihu, Sheikh anasema haitakubalika iwapo atatoa haijakauka. Wa waqa'a naflan, na itakubalika hiyo kuwa ni sadaqa. Wa waqa'a ay wa waqa'a dhalika anhu naflan ay sadaqatan wa laysa zakatan. Itakubalika hiyo kuwa ni sadaqa ya sunna na sio sadaqa ya fardhi, yani zaka. وهذا قول من أقوال أهل العلم رحمة الله عليهم. قول nyingine wanasema ikiwa nafaka hizo na matunda hayo yanaenda kukusanywa na kusimamiwa na as-sa'i, yule mkusanyaji wa zaka aliyopangwa na kiongozi wa sehemu hiyo, akatumwa aende mashambani kwa ajili ya kupiga mahesabu ya nafaka na zaka yake. Sasa ikiwa huyu bwana atachukua yeye hii zaka akiwa ameagizwa na kiongozi, akakusanya mazao kabla aljafaf, kabla ya kukauka na kabla ya kupembuliwa kutolewa katika mashuke, yeye mwenyewe akalisimamia hilo, mtoaji katoa na maganda yake, aliyepokea sio fakiri wala maskini, amepokea mkusanyaji wa zaka, yeye kazi yake atapembua, kusafisha vizuri kama ni mpunga, halafu atapima kile kiwango. Anasema ulama kama atakuwa anakusanya huyu mkusanyaji, inakubalika na anapata thawabu ya kiwango kilichowekwa na sheria, hata kama yule mkusanyaji wa zaka baada ya kukoboa na baada ya matunda kukauka yatakuwa yamepungua kile kiwango, yeye mtoaji atabakia kuhesabika ametoa zaka yenye kukubalika kwa Allah. Lakini ikiwa anatoa mazao mabichi au kabla ya kuyapembua kumpa fakiri moja kwa moja, wanasema hiyo ndo haitahesabika kwake yeye, kwa sababu kana kwamba yule fakiri atakapokuwa amechukua ule mpunga hawezi kwenda kula kabla haujapembuka mpaka ukauke. Ataenda kuanika, ukauke, atakoboa, tayari utapungua, na maana atakuwa amepungukiwa katika kile kiwango ambacho sheria imemkadiria akipate. ama yule mkusanyaji, yeye atachukua kile atakachukua amekipata kwa mtu mmoja, halafu ataenda kwa mwingine hivyo hivyo, na ataenda kwa mwingine hivyo hivyo, kisha kila atakachukua amekusanya anakiregesha kwa baitumali muslimin. Kwa hapa kuna tafsiri hiyo kama walivyofanua ahlul ilmi. Kisha akasema wa sunna lil imami ba'thu kharisin li thamarati an-nakhli wal karmi idha bada salahuha wa yakfi wahidun wa shurita kaunuhu musliman aminan khabiran wa ujratuhu ala rabbi thamarati. Wa hadha khilaf, yani fihi khilaf baina ahli al-ilm. Kisha akasema wa sunna lil imam, ay wa yusannu lil imam, na ni sunna, yani yustahabu, inapendeza kwa imam wa hakim na hakimu, ba'thu kharisin, kumtuma kharis, wal kharisu huwa shakhsu alladhi yaqumu bi'amaliyati takdiri. Al kharis ni mtu ambaye anakuwa kazi yake ni kukadiria matunda yaliyopo kwenye mti, mazao yaliyopo shambani kama mpunga, mahindi, maharage na mfano wake. Yaani yeye ni mtu kazi yake kukadiria yale mazao yanafikia kiwango gani, yaani ni kiasi gani, mpaka atakapokuwa amevuna yatakuwa kiasi gani. Right? Na baada ya hapo abainishe miqdaru zakatihi, kiwango cha zaka ambacho kitawajibika katika hayo matunda au hizo nafaka. Akishapata baada ya kupiga mahesabu, amwambie yule mwenye shamba kwamba mazao yako haya ni kiasi kadha, na zaka yako utakapokuwa umevuna ni kiasi kadha, ili yule mwenye shamba akaye akijua mazao haya yatakapokuwa tayari, zaka yangu nitatoa gunia moja au gunia mbili, mafi ziada. Kwa akaye ala basira akijua, na yule mkusanyaji pia akaye akijua kwamba shamba fulani pale kunatakiwa kutolewe kiasi kadha, na shamba lingine pia hivyo hivyo. Huyu ndo anaitwa nani? Al-kharis biswadi. Raita alladhi yaqumu bi'amaliyati at-taqdir. Kazi yake ni kusimamia makadirio ya nafaka na zaka alwajibu fiha. Kwa shekha anasema ni sunna kumtuma imam, kumtuma mtu huyo kwenda kukadiria kiwango li thamarati nakhli, cha matunda kama vile mtende, wal karmi, na zabibu. Al karmu huwa zabibu. Idha bada salahuha, lakini anatakiwa mtume huyo pindi mazao hayo na matunda hayo yatakapokuwa tayari yametengenea, yani yamevuka kile kipindi cha kuweza kuingiliwa na maradhi. Wayakfi wahidun, ai wayakfi an yakuna kharisan wahidan, inatosha kuwa mtu huyo hata akiwa mmoja, yakfi, na sio sharti wawe wawili watatu, mmoja tu inatosha. Washurita kaunuhu musliman, ay washtaratu li kharisi an yakuna musliman, ni sharti bwana huyu awe ni Muislamu, kwa sababu Muislamu ndio mwadilifu. Muislamu asili yake ndio, yani asili ya Muislamu ni mwadilifu. Raita, ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala لا يتقبل إلا من المتقين. رأيت كنت معنا إبادة زوت زمي وكيوة شروط الإسلام na muamala huu sheria imeweka sharti kuwa anayetakiwa kufanya kazi hii awe ni Muislamu ili asija kawadhulumu watu. Daita aminan, tena awe ni amin, la muttahaman, na asiwe muttaham, asiwe mtu anayetuhumiwa urongo na dhulma, awe ni mtu aminan, muaminifu. Sio imamu amchague mtu ambaye sio muaminifu, mbadhilifu wa mali, akienda huko anawadanganya watu. Mtu anatakiwa atoe nisful ushur, anamwambia wewe unatakiwa utoe ushur kamili, ili ile robo itakayokuwa imebaki anachukua yeye, alafu kwa kiongozi kule anapeleka nisful ushur. Kwa hiyo inatakiwa achaguliwe mtu ambaye ni amin, muaminifu. Khabiran ay khabiran bil khars, awe ni mwenye habari, yani mwenye ujuzi wa mambo ya makadirio, awe ni mwenye ujuzi, ni mwenye ujuzi wa masala ya takdir, bimaana awe ni mtu wa mahesabu. Raita awe ni mtu wa mahesabu, na mtu ambaye ni anarushdu ya hali ya juu, amepevuka, yani akili yake haijalala na haijaganda, maana awe ni mtu mchangamfu wa kuweza kukadiria mambo haraka haraka na kupiga mahesabu na kupata jawabu hapo hapo. Right? Wa ujratuhu ala rabbi thamarati, na malipo yake ay ujratu al-kharisi, ujira wa yule mwenye kutathmini na kukadiria mazao, malipo yake ya kazi ile ya khars, lirab ala rabbil mali, itakuwa juu ya yule mwenye shamba. Mwenye shamba ndiye atakaye gharimu malipo ya kumlipa yule aliyekwenda kumpigia mahesabu na tathmini ya shamba lake, na zaka anayotakiwa kutoa. Sheria imeweka hivyo kwamba ujira wake ni kwa yule mwenye shamba. Wa hadhihi mas'alatun khilafia, na mas'ala haya ni mas'ala khilafia, sio muttafaqun alayhi, bali wako katika ulama ambao wamelikemea hili wakasema halikubaliki kisheria. Yani hakimu kumtuma sa'i au kharis kwenda kupiga mahesabu na kutathmini mazao, matunda yakiwa kwenye mti, kisha kubainisha zaka alwajib, baadhi ya fuqaha wamelipinga hili na wakatia illa kwamba hadithi iliyokuja katika kubainisha kharis annahu hadithun dhaif, walhaqiqa anna alhaditha dhaif. Raita, lakini masala baadhi wengine kama tunavyoona hapa shekhe amelipitisha suala hili. Kwa hii inabaki kuwa juu ya kiongozi. Raita amirul mu'minin wa imamuhum, yeye ndiye ataona kwa fikihi yake, na baada ya kuangalia akwali za ulama, ile ambayo ataona kwamba ni rajihi indahu ndio atakayoipitisha, ima atamtuma au hatomtuma. Fahimtum hadha? Ni masala mengine tunayosoma, yani hayapo, yani kwa sasa hayapo. Raita ila yalikuwepo, na huenda mbeleni yakaja kuwapo insha Allahu taala, na huenda baadhi ya sehemu pia yapo, yani tunazungumzia kwetu sisi. Thumma qala baada dhalika wayajibu alayhi ay wayajibu ala al-imam, na ni wajibu kwa imam, ba'thu as-su'ati. As-su'atu jam'u sa'i, su'atu ni wingi wa sa'i, was-sa'i huwa alladhi yaqumu bi'amaliyati taqdiri miqdari zaka alwajib. Asai ni yule ambaye anatumwa na imam kwenda kufanya kazi ya kukusanya zaka. Kazi yake yeye yajma'u az-zakawati, yeye anakusanya zaka kwa wale wakulima na wengineo ambao ni wajibu kwa wao kutoa zaka. Kwa Sheikh anasema ni wajibu kwa imamu kuwatuma masuati wale wakusanyaji wa zaka qurba alwujubi, inapokuwa imekaribia kutolewa zaka. Liqabdhi zakati almali adh-dhahira, kwa ajili ya kuchukua. Liqabdhi, kwa ajili ya kuchukua zakati almali adh-dhahir, zaka ya mali iliyodhihiri, ka zakati saima, kama vile zaka ya wanyama, wazari, wathimari, walhabbi, wa ila akhiri. Sheikh anasema liqabdi, walqabdu akhdhu biquwa. Qabdu ni kuchukua kitu kwa nguvu. Hapa inaonesha kwamba zakatu almali inapokuwa ni daulatul islamia, imam anapomtuma yule mkusanyaji wa zaka, yani akija kama ni kwenye shamba lako baada ya kuvuna au kwenye zizi lako unapokuwa na wanyama, anakubainishia tu kwamba wewe zaka yako unataka utoe wanyama kadha. Mafi kalamu kathiri. Ukikataa unapigwa, unafungwa pingu, unaenda sero kwanza. Yani hiyo ni lazima, yani khudh min amwalihim raita hadha amru wale hadha amru. Kwa hivyo katika dola ya Kiislamu haya yanasimamiwa kama ilivyo nchi ya Saudi Arabia, inasimamia vitu hivi. Sawa, ziko kamati maalum lijam'i az-zakawati, kwa ajili ya kukusanya zaka. Yani wao kazi yao ndio hiyo tu, muda ukifika basi wewe toa mapema kabisa, usitake lawama. Sio mpaka waje wakufuate tena wakufunge pingu, la. Kwa hiyo inatakiwa watumwe hao waende wachukue mali, zaka ya mali yenye iliyodhihiri kama hiyo tuliyotaja. Wayajtami'u al-ushuru, na wayajtami'u al-ushuru. Na pia aende akaangalie pale itakapokuwa zile ushuru zimekutana. Na ushuru ina kukutana kwa ushuru kuna kusudiwa hapa, nimepiga mfano Ibn Uthaymeen ka ujrati almatjari ma zakati tijara, kama vile ujira, yani malipo ya sehemu ya biashara, malipo ya sehemu ya biashara kwa ile ujira, ile kodi inayotakiwa kutolewa katika matajar, yani sehemu ya kufanyia biashara ambayo serikali inakuwa imeshaweka kiwango, kila mmoja yuwajua raita kwamba ile sehemu yake ya biashara anaitolea pesa kiasi gani. Ma zakati tijara, ikakutana sasa kodi hii pamoja na zaka ya biashara. Kwa huyu anayekwenda kukusanya zaka aangalie mgongano huu kati ya kodi ya sehemu ya biashara na ile zaka ya biashara yenyewe. Kwa lazima mtu anayekwenda awe na khibra na ujuzi wa mambo haya na kuweza kutofautisha kama serikali itakuwa imepangilia nidhamu hizo. Wal kharaju fil ardi al kharajia, na pia al-kharaju ay taqdiru al-kharij min al-ard, kukadiria ma kiwango cha zaka katika vile vinavyotoka ardhini katika ardhi al-kharajia, ardhi ambayo iliyotekwa na Waislamu. Al-ardhu al-kharajia ni ardhi iliyotekwa na Waislamu ikawa chini ya miliki yao, anaielezea hapa mbele. Wa hiya nayo ai al-ardhu al-kharajia hiya ma futihat unwatan, ni kila ardhi iliyokombolewa. Unwatan ai bisaifi, ni kila ardhi iliyokombolewa kwa panga, yani kwa vita. Ardhi hiyo inaitwa al-ardhu al-kharajia. Kwa anapokuwa amemtuma yule mkusanyaji wa zaka, awe ni mwenye kujua pia kwamba ardhi hii wanaishi washirikina au makafiri, lakini ni ardhi ya Waislamu. Waislamu washaiteka ardhi hii, na wale washirikina wamekuwa wanyonge, wamekubali kwamba ardhi hii iko chini ya Waislamu. Kwa wameruhusiwa tu kuendelea kuishi humo, huku wakitoa chochote. Ndio kile wanachokitoa kinaitwa al-kharaj. Wanasema ulama hii inaingia katika hukumu ya jizya. Inaingia katika hukumu ya jizya. Ile kodi ambayo makafiri wanaoishi katika nchi ya Kiislamu wanaitoa. Lakini hawajaiita moja kwa moja kwamba ni jizya, bali wakaiita kuwa ni kharaj. Yao natakia kila baada ya kama ni mwaka, mwisho wa mwaka watoe katika yale yanayopatikana katika mazao. Wanasema iwapo watasilimu wote itabadilika hukumu ya ardhi hiyo kubaki katika mikono yao, na hawatokuwa wakiwajibika tena kutoa kile walichokuwa wakitoa. Wahiya ma futihat unwatan walam tuqassam baina alghanimin, ni ile ardhi iliyokombolewa kwa panga au kwa vita. Walam tuqassam, na ikawa haijagawiwa baina alghanimina, kati ya wale wapiganaji. Alghanimina ni wale watu wanaostahili kupata ghanima, na si wengine ila ni wale wapiganaji. Kamisra, kama vile mji wa Misri ulikombolewa unwa kwa nguvu. Washam, na Sham, wal Iraq, na Iraq yote hii tahta wilayati Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Na wanasema yeye ndio wa kwanza kabisa kuweka hukumu ya kharaj, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kwamba baada ya kukomboa miji hii, wale makafiri waliokuwa wakiishi katika nchi hizo, waliojisalimisha wakakubali ili wasipigwe, lakini hawakusilimu, waliendelea kubakishwa humo, ila kwa makubaliano watoe kharaj, yani watoe chochote kinachotoka katika ardhi hiyo. Raita kwa shaka anasema hiyo ardhi ambayo inakuwa Waislamu wameiteka na wakaimiliki, ikawa haijagaiwa kwa wale wapiganaji, bali ilibaki chini ya miliki ya Waislamu wote, inatakiwa ikadiliwe kiwango maalum kinachotolewa kwa yale mazao yanayotoka ardhi katika ardhi hiyo. Thumma akamalizia jumla hii akasema, watadhminu amwali al-ushri wal-ardhi al-kharajiyya batilun lianna fihi riba, na kudhamini yani kulipa mali za ushuru, ushuru wal ardi al kharajia, na kudhamini kulipa ardhi ya kharaj. Wanasema ni batil, jambo hilo halifai, kwa sababu ndani yake kama kuna riba. Hakama bidhalika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yani tadhminu amwali al-ushri huwa ay yadhmana ar-rajulu an-nakhla wash-shajarata an-nabitu qabla al-hasdi wa idrakihi. Kusujio lake hapa ni kiongozi kumlazimisha yule aliyetumwa kwenda kukusanya zaka, au kumlazimisha yule msimamizi wa lile shamba kulipa mazao yatakayokuwa yameharibika katika kipindi ambacho kwamba mazao hayo yako chini ya uangalizi wake. Mazao hayo yako chini ya uangalizi wake kabla ya kufikia hatua ya kuvunwa na kuweza kuyapata kwa ukamilifu wake. Anasema Sheikh, jambo hilo ni batil. Au kulipa zile ushuru zinapokuwa, yani ametumwa kwamba kwa dhana kwamba zile ushuru zitakuwa zimekutana, kama tulivyoona hapa ujira wa wa sehemu ya biashara na zaka ya biashara yenyewe, akawa ametumwa kwamba pande hizi mbili zitakutana. Sasa yule alipokwenda ikawa ni kinyume chake, ikawa kumbe zaka ya mahali pa biashara haikutengwa, bali iliyopo pale ni zaka ya biashara yenyewe. Wakalazimishwa huyu aweze kuilipa. Hilo pia halikubaliki kisheria, li'annahu batilu, kwa sababu ni batili. Ndani yake wanasema fihi, kuna sura ya riba, kuna sura ya riba ya kumdhulumu yule anayelazimishwa. Na hili pia wengi katika ulama wamelikataa, na ni mara chache sana sura kama hizi kutokea. Kisha akasema nukta ya kabla ya mwisho, wa fil asali al-ushru wa niswabuhu 160 ritlan au ratlan iraqiyya, na katika asali al-ushru kiwango chake inatakiwa itolewe ushuru. Na kiwango cha yani nisab alwajib 160 ratlan, kiwango kilichowekwa na sheria katika asali, kwamba mtu anapokuwa anamiliki asali itawajibika kwake atoe zaka, wanasema mpaka awe anamiliki lita 160, 160 ratlan iraqiyya, awe anamiliki lita 160 za Iraqi. Sasa hiyo kwa kujua kwamba vipimo vyetu lita ya Iraqi 160 kwa vipimo vyetu itakuwa kiasi gani, hiyo mpaka kufuatilia kwa wale watu wanaotoka wakienda katika nchi hizo na wakawa wanafanya tathmini ya vipimo vya hivi na vya kwetu, ndio naweze ikapatikana jawabu kwamba kwa vipimo vyetu sisi itakuwa lita ngapi kwa lita zetu. Naam. أخيرا ibara ya mwisho Sheikh anasema wa fi rikazi huwa wa huwa al-kanzu walau qalilan al-khumsu al-wajibu fi rikazi al-khumsu laysa al-khums bima al-khumsu 20% ni wajibu kutolewa khums wal-khumsu 20% ni 20% bila kuongeza wala kupunguza ndio inaitwa khums. Kwa kama umeogota milioni 100 utatoa ngapi? Khumus ni 20% katika 100. Utatoa ngapi? Eh? Milioni 25? Piga hesabu vizuri. Khumus ni 20% katika 100. Umeogota kanzu sanduku likiwa na milioni 100. Tutatoa zaka kiasi gani? La la la. Al-kanzu, kanzu huwa al-malu al-madfun. Mali iliyolimbikizwa ikaziko ardhini. Haita na pia inatumika al-kanzu mali ambayo imehifadhika sehemu kama ni benki mtu anawekeza tu. Mali inaongezeka. Hii kanzu hata kama haujaizika ardhini. Sheikh ametumia lugha ya kwamba arikazu maanahu alkanzu. Lakini hii ni taarifa ambayo ni kidogo inahitaji tafsiri. Lakini taarifa ambayo wengi wanaitumia wanasema arikazu huwa ma wujida madfunan fi zaman aljahiliyati wa kanat alayhi alamatu kufrin faqat. Kwa barikazi ni mali iliyokutwa imezikwa ardhini fi zaman aljahiliya, ilizikwa katika kipindi cha jahiliya. Wa kanat alayhi alamatu kufrin faqat, na ikakutwa mali hiyo ikiwa na alama ya kufuru tu, yani baada ya kuiona sanduku hiyo ikawa na alama ima msalaba raita na mfano wake, kwamba yajulisha kwamba hii ni mali ya makafiri, isiwe na alama ya Waislamu. Kishakutwa na alama ya Waislamu, hiyo sio rikazi tena, hiyo itakuwa ni Waislamu waliisahau hapo. Ichukue ipeleke katika baitu mali muslimi taita. Ama ukiikuta ikawa na alama ya Wakristo, hadha laka inakuwa ni mali yako, hata kama ni mabilioni kiasi gani ni ya kwako, isipokuwa tu sheria inakutaka utoe 20%. Fahimta? Ndo zaka unatakiwa kutoa, itakayobaki ni ya kwako uliogota. Fahimtu mhadha? Wa fi rikazi wa huwa al-kanzu walau qalilan. Sheikh anasema yatakiwa itolewe zaka rikazi wala ukalile, hata kama itakuwa kidogo. Yani idha hata lau kana duna nisab, hata kama itakuwa haijafikia kiwango, lakini utawajibika kutolewa zaka al-khumusu wa huwa al-ashiruna fil mia, 20% katika 100 ndio ni kidari ya khumus. Wabakihi liwajidihi, na kitakachokuwa kimebaki kitakuwa ni haki ya yule aliyekiogota. Wala yamna'u min wujubihi ad-dain, na wala haiziwi kuwajibika zaka ya rikaz kutolewa hiyo 20%, haitaziwia kutolewa 20% ad-dain, deni. Kwa mba mathala, we umeogota rikazi, ikawa unameogota kama milioni 100. Tupigie mfano milioni 100. Sasa hapo natakiwa utoe 20%. Kiasi gani nimesema? milioni 20. Sasa wewe kumbe wakati huo unadaiwa milioni 90. Unadaiwa uko juu ya mawe. Sasa ndio umeipata hiyo. Maana yake kutoa 20%, yani hutoweza kulipa madeni. Sasa ukaamua ngoja nitoe milioni 10 ili milioni 90 nilipe madeni nimalize kabisa. La yajuzu hadha. Deni lako halitaziwia kutoa 20%. Yaani likazi haina kupungua wala kuzidisha. Hadha huwa ndio zaka iliyowekwa na sheria. Wallahu ta'ala a'lam. Leo tutabakia hapa na Ijumaa ijayo inshallah tutaendelea katika mwendelezo ambao tutaanza na babu zakati al-athmani, zaka ya vitu vya thamani, dhahabu na fedha wa ma shabaha. Hapa kuna maswali.